Tibula se bas, bas meću bas. Tibula se bas, bas meću bas. Tibula se bas. Red Bull, sexy boo, a full game. Red Bull, sexy boo, a full game. Red Bull, sexy boo, a full game. Red Bull, sexy boo, a full game. Yeah. μάνα. Αντρελελελελελε, προς κανιάμα. Αντρελελελελελε, στη Τιχουάνα. Αντρελελελελελε, προς κανιάμα. Αντρελελελελελε, στη Τιχουάνα. Αντρελελελελελε, προς κανιάμα. Αντρελελελελελελε, στη Τιχουάνα. Αντρελελελελελε, προς κανιάμα. Μακάρνα σίλα, δίκο πως δεν είμα. Αντρελελελελελε, στη Τιχουάνα. Αντρελελελελελε, προς κανιάμα. Αντρελελελελελελε, στη Τιχουάνα. Αντρελελελελελε, προς κανιάμα. Αντρελελελελελελε, στη Τιχουάνα. Αντρελελελελελε, προς κανιάμα. Αντρελελελελελελε, στη Τιχουάνα. Αντρελελελελελελε, προς κανιάμα. Elena. Li-di-di-di-di-di, soske, soske, merova. Li-di-di-di-di-di, kaske, kaske, tepena. Li-di-di-di-di-di, soske, soske, merova. Soske, soske, merovav.